तराना आजादी का, नेल्सन मंडेला की कहानी। लेखन नील टॉन्स, चित्र टॉनी मॉरिस, भाषांतर पूर्व याग्निक कुशवाहा। तिथि क्रम 1918, नेल्सन मंडेला काट ट्रांसकाई दक्षिण अफ्रीका में 18 जुलाई को जन्म हुआ। 1939 अध्ययन के लिए फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। 1942 विट स्टॉर्स स्वार्टस्टैंड विश्वविद्यालय में वकालत का अध्ययन शुरू किया। 1943 अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और उसके विस्तार में मदद की। 1951 मंडेला वकील बने। 1956 पांच वर्ष बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 1960 शार्पविन नरसंहार। 1961 मंडेला को गिरफ्तार किया गया और जल्द ही छोड़ भी दिया गया, पर साल भर बाद 1962 में फिर से कैद किया गया। 1990 11 फरवरी को मंडेला को 28 वर्ष बाद कैद से रिहा किया गया। 1994 दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बाद वे राष्ट्रपति चुने गए। 2013 5 दिसंबर को नेल्सन मंडेला की मृत्यु। अध्याय एक, वह तो एक हादसा भर था। सियाबोंगा। सियाबोंगा ने फूलों की क्यारी से खरपतवार हटाना बंद कर ऊपर देखा। दोपहर का समय था। सूरज की चकाचौंध से आंखों को बचाने के लिए उसने अपनी हथेली की छाया की। देखो तो मेरे पास क्या है, सियाबोंगा को काम देने वाले डॉक्टर होप का 10 वर्षीय बेटा क्रिस पन्ने सी हरी घास के मैदान पर भागे चला रहा था। घास पर छिड़काव करने वाले फवारों से बचता बचा था। फवारे पानी के तरल तीरे हवा में बिखेर रहे थे। क्रिस का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने अपना नाम नया गेम बॉय यानी कंप्यूटर खिलौना सियाबोंगा के हाथों में थमाया। बोलो बोलो बोलो भी, क्या राय है तुम्हारी, है ना ये शानदार? सियाबोंगा ने कुदाली नीले गुलमोहर की झाड़ से टिकाई, जिससे कुछ फूल कुचल गए। तब झिझकते हुए क्रिस के हाथों से गेम बॉय ले लिया। मास्टर हो, आप तो जानते ही हैं मुझे काम रोकना नहीं चाहिए, आपके पिता नाराज हो जाएंगे। सियाबोंगा क्रिस से सिर्फ 3 बरस ही बड़ा था, पर क्रिस की दुनिया अमीर गोरों की थी जो दक्षिण अफ्रीका पर राज करते थे, जबकि सियाबोंगा जोहान्सबर्ग के गिर्द बनी गरीब झोपड़पट्टियों में से एक था। अरे बस 1 मिनट पकड़ कर देखो, तो किसी को पता तो थोड़ी चलेगा, क्रिस ने जिद की। सियाबोंगा ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। नीले गुलमोहर की छाड़ उन्हें आड़ दे रही थी। सियाबोंगा की उंगलियां कांप रही थी। ऐसे किसी चीज को खरीदने में उसको उसका महीनों का वेतन लग जाने था। वह सपने में भी उसे खरीदने की सोच नहीं सकता था। उसकी कमाई की जरूरत उसकी माँ को थी, जो अलेक्जेंड्रा की झोपड़पट्टी में टीन के छत वाले कमरे में रहती थी। इससे क्या होता क्रिस, सियाबोंगा ने गेम बॉय अपने दोस्त की ओर बढ़ाया। इससे क्या होता है क्रिश, सियाबोंगा ने गेम बॉय अपने दोस्त की ओर बढ़ाया। देखो मैं बताता हूँ, इसे दबाओ, क्रिश जोश और खींच से भर बोला। क्रिश ने गेम बॉय खींच कर लेना चाह ही था कि वह सियाबोंगा के हाथों से फिसला और फट की आवाज के साथ धरती पर गिरा, टूटा और बिखर गया। दोनों ही लड़के सकते में आ गए। वे टूटे हुए गेम बॉय को हैरानी से देख रहे थे। इतने में ही झाड़ के पीछे से क्रिश के पिता की आवाज गूंजी। वे खतों का पुलंदा लिए आ रहे थे जब उन्होंने खिलौने के टूटने की आवाज सुनी। क्या हो रहा है क्रिश, उन्होंने टूटे खिलौने को देखा। तब सियाबोंगा का चेहरा लाल हो चुका था। डैड डैड, यह बस एक, हाँ, क्रिश ने खुलासा करने की कोशिश की, पर पिता ने उसे घर लौटने का हुक्म दिया तो वह हकला कर चुप हो गया। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा क्रिश, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, सियाबोंगा तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, खेलने के नहीं। क्रिश ने सिर झुका गेम बॉय के टुकड़े उठाए। वो भारी मन से घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में बरामदे की छाया में वह गुम हो गया। डॉक्टर एलन होप सियाबोंगा की ओर वापस मुड़े। उनका चेहरा सख्त था। सियाबोंगा, तुमने मुझे बेहद निराश किया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे चाचा को काम पर रखा। मैं समय से पूरा भुगतान करता हूँ। मुझे अब सोचना होगा कि तुम्हें रखूं या नहीं, यह पहली मर्तबा नहीं है। सियाबोंगा ने के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। क्रिस के पिता नाराज थे। पलट कर वो कुछ कहता तो उसका काम तो तमाम ही था, शायद चाचा का भी। माफ करें सर, मैंने जानबूझकर यह नहीं किया, सियाबोंगे ने सिर झुकाए कहा। नजर उठाने की हिम्मत तक नहीं हुई। मैं बेहद नाखुश हूं, क्या कदम उठाऊं ये सोचना होगा। सियाबोंगा ने चोरी से नजर उठाकर उनके चेहरे पर माफी की कोई छलक तलाशने की कोशिश की, पर वह नदारद थी। अध्याय दो, शायद हालात बदले। सोने की कोठरी में बोरे के टुकड़े पर बैठा सियाबोंगा चचा जोशुआ का चेहरा घूर रहा था। मुझे बेहद अफसोस है, पर मेरी कोई गलती नहीं। चाचा उससे खफा थे, वे अपना काम खोना नहीं चाहते थे। वे 50 बरस के हो चुके थे। कई नई नौकरी तलाशना उनके लिए मुश्किल काम होने वाला था। तुम तो जानते ही हो सिया बुंगा, गोरे हमेशा सही होते हैं और काले हमेशा गलत, यह हमारी असलियत है। सिया बुंगा ने फिर सिर झुका लिया। वो परेशान था, काम से निकाले जाने के बाद उसके दिमाग में घूमे जा रहे। खैर, कल के बाद शायद हालात बदले। कल के बाद? कल के बाद क्यों? सिया बुंगा एक बार तो उलझन में पड़ गया, पर तब उसे याद आया कि बेशक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के नेता को 28 वर्ष कैद रखने के बाद कल रिहा किया जाना था। सिया बोंगा के दिल में उम्मीद उमड़ी। हालात शायद सच में बेहतर। मंडेला के आजाद होने के बाद अश्वेत और गोरों के बीच का अलगाव शायद खत्म हो। शायद नए दक्षिण अफ्रीका में सबके साथ इंसाफ का बर्ताव हो। वो मंडेला की जद्दोजहद की कहानी अच्छे से जानता था और उसे फिर सुन थकता बार बार सुन थकता नहीं था। चाचा, फिर से सुनाइए ना नेल्सन मंडेला की कहानी, सुनाइए ना। जोशुआ अपने दोनों हाथ सिर के पीछे बांध अपने बिछौने पर पसर गया। अध्याय 3, बेटा सरदार का। पता है, नेल्सन मंडेला कोई ऐरा-गैरा लड़का नहीं था, जोशुआ ने कहना शुरू किया। वो ट्रांसकाई में बसे कबीले के सरदार का बेटा था। उसका जन्म बहुत पहले 1918 में हुआ था, पर सरदार का बेटा होने के बावजूद वे सारे काम करता था जो गाँव के आम छोकरे करते थे, जैसे ढोरों और भेड़ों को चराना, खेती बाड़ी में मदद करना। सिया बोंगा की आंखें अचरज से फैल गई। मतलब सरदार का बेटा होने के बावजूद उसकी जिंदगी ऐशो आराम की नहीं थी? जोशुआ मुस्कुराया, पर तब संजीदा हो कहना जारी रखा। जब नेल्सन 12 वर्ष का था, उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए, पर अपनी मौत के पहले उन्होंने सरदारों के सरदार से अपने बेटे की देखभाल करने को कहा, क्योंकि उन्हें अपने बेटे में नेतृत्व की खूबियां नजर आई थी। सरदारों के सरदार ने नेल्सन को पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेजा। वहां नेल्सन को पहली बार एहसास हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में सारी ताकत तो गोरों के पास है। स्कूल की किताबें सिर्फ गोरों के लोगों को हीरो के रूप में बखानती और कालों को कुछ यूं जताया जाता मानो वे ऐसे बच्चे हों जिन्हें सभ्य और तहजीबदार बनाने की जरूरत हो। नेल्सन ने जाना कि डच और ब्रिटिश लोग 17वीं सदी में यूरोप से अफ्रीका आए। उन्होंने काले कबीलों को हराया, मुल्क को हथिया लिया और राज करने लगे। समय के साथ गोरी सरकार सख्त होती गई। सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे अश्वेत लोग सिर्फ मजदूर और चाकर बने। हमें अपने ही देश में आजादी से आने जाने की इजाजत थी। हमें कबीलों के हिसाब से अपने अपने होमलैंड यानी इलाकों में रहने को मजबूर किया गया। यह कानून तो अब भी है ना चाचा? चियाबोंगा ने टोक कर पूछा। हाँ, पर उम्मीद है कि ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, चाचा जोशुआ ने बात जारी रखने के पहले कहा। हालांकि नेल्सन किताबों में लिखी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, पढ़ाई में वे अच्छे थे। सो स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे पढ़ने फोर्ट हेयर गए। इस समय तक वे हालात बदलने के बारे में सोचने लगे थे। सो जल्द ही मंडेला ने उन स्थितियों का विरोध किया जिनमें विश्वविद्यालय में अश्वेत छात्र रहने को मजबूर थे। जाहिर था वे परेशानी में फंस गए। जब वे घर लौटे, सरदारों के सरदार उनसे नाराज थे। उन्होंने हुक्म दिया कि नेल्सन विरोध करना बंद करे और तब उनकी शादी तय कर दी गई। नेल्सन वहां से जोहान्सबर्ग भाग गए ताकि उस बड़े शहर में वे खो जाए। मुखिया की हुक्म उधूनी की बात सुन सियाबोंगा का मुंह फटा रह गया। अरे, फिर तो वे भारी मुसीबत में फंसे होंगे, उसने श्वास छोड़ते हुए कहा। बिल्कुल, जोशुआ ने जवाब दिया। सरदारों के सरदार बेहद खफा हो गए, पर नेल्सन उन चीजों में धकेल ले नहीं जाना चाहते थे जिनसे वे इत्तेफाक नहीं रखते थे, और वे यह भी तो नहीं जानते थे कि यह तो उनकी मुसीबतों की शुरुआत भर थी। सभी दक्षिण अफ्रीकों की तरह नेल्सन को भी काम करने के लिए, बस्तियों में रहने के लिए, सफर करने के लिए सरकारी इजाजत नहीं थी। पास कानून यही कहता था, इस वजह से जिंदगी आसान नहीं थी। मंडेला लंबे और तगड़े थे। सोने की खदान में पहरेदार का काम मिला। उस समय वे हमारी ही बस्ती में यानी अलेक्जेंड्रा में रहते थे। वहीं उनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू से हुई, जो जिंदगी भर उनके दोस्त बने रहे। सिसुलू ने नेल्सन को समझाया कि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अध्याय 4, मुकदमा। सियाबोंगा ने अपनी आंखें मली। वह थक चुका था, पर उसने उसे अपने हीरो के बारे में सुनना ही था। उनकी जद्दोजहद के बारे में भी बताइए ना चाचा, उसने बेताबी से पूछा। आखिर वे हमारे नेता कैसे बने? जोशुआ थके थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका भतीजा सच को समझे। बुजुर्ग जोशुआ ने टीन के मग से पानी पिया, फिर उन्होंने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। नेल्सन वकील बन चैन से बैठ नहीं गए। अपने एक छात्र दोस्त ऑलिवर थाम्बो के साथ वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस NANC से जुड़े। ANC अफ्रीका में अश्वेतों के साथ बेहतर सलूक के लिए लड़ रही थी। हमारी जिंदगी अब बद से बदतर बनती जा रही थी। ऐसे मुश्किल दौर में मंडेला हमारे नेता बनकर उभरे। सरकारी गोरों और अश्वेतों को पूरी तरह अलग थलग कर रही थी। इस अलगाव को अपार्थाइड यानी रंग भेद कहा जाता था। नेल्सन और ANC के दूसरे नेताओं को अपार्थाइड से नफरत थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अश्वेत लोग कुछ इलाकों में रह नहीं सकते थे, वे मत नहीं दे सकते थे, अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे जहाँ गोरे बच्चे पढ़ते थे। वे उनकी दुकानों में खरीदारी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि बाग बगीचों में उसी बेंच पर बैठ तक नहीं सकते थे। नेल्सन और दूसरे नेताओं ने कई प्रदर्शन किए, खास तौर से पास कानून के खिलाफ। जॉहान्सबर्ग में नेल्सन ने एक ऐसी बैठक में भाषण दिया जो रात 11 बजे के बाद तक, यानी कर्फ्यू के बाद भी चली थी। वहां से निकलते ही सारे भागीदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उन्हें गाड़ियों में ठूस जेल ले जा रही थी, वे पूरे जोश से आजादी का तराना, यानी निकोशी सिकलेली अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीष दे, गा रहे थे। अगले 4 महीनों में 8,500 से भी ज्यादा स्वयंसेवक जेल गए। इनमें कुछ गोरे भी थे जो सरकार की नीतियों के विरोधी थे। ईएनसी के लिए इन गिरफ्तारियों ने प्रचार का काम किया, हजारों लोग ईएनसी से जुड़े। पर अब पुलिस नेल्सन पर कड़ी नजर रखने लगी। जोशुआ ने बहुत सी कोड याद करते हुए बताया, पहले तो नेल्सन पर पाबंदी लगाई गई कि वे आम जनता के सामने किसी बैठक में भाग नहीं ले सकते थे। उन्हें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिलने की इजाजत थी। तब 5 दिसंबर 1956 की भोर नेल्सन के दरवाजे पर दस्तक हुई। माकूक, खोलो। पुलिस समूचे दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों स्त्री पुरुषों को, जिनसे अश्वेत और गोरे दोनों थे, गिरफ्तार किया जा रहा था। इनमें से 150 पर, जिसमें एएनसी के नेता भी थे, राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसकी सजा थी फांसी। जब जोहान्सबर्ग में मुकदमा शुरू हुआ, सड़कों पर आजादी का तराना गाया जा रहा था। सरकार ने मुकदमे पर ठीक से सोच विचार नहीं किया था, सो नेल्सन ने दूसरे कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया। इसका क्या मतलब, सियाबोंगा ने जानना चाहा। मतलब यह था कि मुकदमे के दौरान नेल्सन को कैद में नहीं रहना पड़ा, वे घर में रह सके, चाचा जोशुआ ने समझाया। इसलिए अदालत में हाजिर होने के अलावा वे बाकी समय एएनसी का काम जारी रख सके। नेल्सन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वे गोरों के खिलाफ नहीं है, वे कानूनी नाइंसाफी के खिलाफ। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उनका विरोध अहिंसक और शांतिपूर्ण होगा। अध्याय 5, भगोड़ा। जोशुआ ने अपने दुखते कंधे लोहे के पलंग पर टिकाए। उनकी कहानी खत्म होने वाली थी। मुकदमा 4 सालों तक चला। इस दौरान अफ्रीका के बाहर की दुनिया मंडेला और एएनसी के दूसरे नेताओं के बारे में जान चुकी थी। फरवरी 1960 में ब्रितानी प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर आए। उन्होंने जो कहा, उसने गौरव को चौंका दिया। वे बोले, समूचे अफ्रीका में बदलाव की हवा बह रही है। इससे कुछ ही सप्ताह बाद शार्पविल में, जो जोहान्सबर्ग के दक्षिण में बसी एक झोपड़पट्टी थी, पुलिस ने कालों की भीड़ पर गोलियां चला दी। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से पास कानून का विरोध कर रहे। ये हमारे समुदाय के लिए एक भयानक दिन था। 69 लोग मारे गए और तकरीबन 200 लोग घायल हुए। इनमें से कई औरतें और बच्चे भी शामिल। अगले दिन दुनिया भर के अखबारों में अपने बच्चों की लाशें उठाए, माता पिता की तस्वीरें छपी। 4.5 वर्ष बाद 29 मार्च 1961 के दिन मंडेला दूसरे आरोपियों के साथ कटघरे में थे। हकीम ने फैसला सुनाया, आप कसूरवाद नहीं, आपको बरी किया जा सकता है। वे एक दूसरे को हैरत से देखते रहे, तब मुस्कुराए और अदालत से निकल गए। पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। सरकार ने एएनसी को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। पर इससे मंडेला कब रुकने वाले थे, वे भूमिगत हो गए, भेष बदला और कानून के दायरे के बाहर खुफिया तरीके से काम करने लगे। 17 महीनों तक लुक छिप रहने के बाद 5 अगस्त 1962 को उन्हें पकड़ लिया गया। इस बार अपना फैसला सुनाने के पहले हाकिम ने मंडेला को बोलने की इजाजत दी। नेल्सन 4 घंटों तक बोले। उन्होंने उस सब का खुलासा किया जिस पर उन्हें यकीन। उनके शब्द दुनिया भर में गूंजे। उन्होंने जो कहा, वो मुझे आज तक याद है। गोरे लोग अफ्रीकियों को अलग ही किस्म की नस्ल समझते हैं। वे उन्हें ऐसे लोगों की तरह नहीं देखते जिनके अपने परिवार हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके जज्बात भी होते हैं, कि वे भी अपनी बीबी और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। वे इतना कमाना चाहते हैं कि परिवार को पाल सकें, उनको रोटी कपड़ा मकान मुहैया करा सकें, अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल भेज सकें। कौन सा हाउस बॉय, यानी घर नौकर या गार्डन बॉय मालिक, यह कर पाने की उम्मीद कर सकता है। पर हाकिम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नेल्सन को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। वे अगले 28 बरस तक कैद में रहे। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनसे बिरले ही मिल पाते थे। पर दक्षिण अफ्रीका और दुनिया ने नेल्सन को नहीं बिसराया। हमारे मुल्क की तमाम बस्तियों में दंगे भड़के। पुलिस और सेना बुलाई गई। प्रदर्शनकारियों पर बंदूकें दागी गई। विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया गया। सब जगह लोगों ने मंडेला से प्रेरणा ली। इधर दूसरे मुल्कों ने दक्षिण अफ्रीका में बनी चीजों और यहाँ की खेल टीमों का बहिष्कार किया। इससे हमारा मुल्क बाकी दुनिया से कट गया। 1980 के दशक तक आते आते दक्षिण अफ्रीका की सरकार को समझ आ गया कि या तो उन्हें मंडेला को रिहा करना होगा या फिर तबाही का सामना करना पड़ेगा। और कल सियाबोंगा, चाचा ने फख्र से बात खत्म करते हुए कहा, वह दिन है जिसका हम सब एक अरसे से इंतजार करते रहे। थके सियाबोंगा ने अंगड़ाई ली। कल उसने मन ही मन सोचा, कल क्या कल कुछ बेहतर होगा? उसे तो डॉक्टर होप का सामना करना था। क्या पता कल वो खुद और चाचा दोनों ही अपने काम से हाथ धो बैठे। अध्याय 6, वे सारे गुजरे हुए कल। आओ श्याबुंगा, चले आओ। क्रिस उत्तेजना में अपने हाथ हवा में लहरा रहा। श्याबुंगा का तो दिल ही बैठ गया। उसके शरीर पर मानो कांटे चुभने लगे। वो अपने परिवार को किस तरह बताएगा कि उसने अपना काम कैसे खो दिया। अंदर जाओ मेरे डैड सामने वाली बैठक में। क्रिस ने श्याबुंगा को धकियाते हुए कहा। वो एक अदना से गार्डन बॉय था। उसे घर में बुलाया थोड़े ना जाता था। उसने पैर साफ किए और अचकचाता सा आगे चल दिया। बैठक में पहुंच उसने देखा कि एक कोने में टेलीविजन चालू था। पर्दे पर लोगों की भीड़ नजर आई, जो लोगों को एक लंबी गर्द भरी सड़क पर बढ़ते दिख रहे थे। डॉक्टर होप अनमने से सीएफओ की ओर बढ़े। या नेल्सन मंडेला और उनकी पत्नी विनी। तब उन्होंने अपने ख्यालों को तरतीब वार किया और सीधे सीएफओ की ओर देखा। कल के बारे में माफ करना, मैं नाराज हो गया था। क्रिस ने मुझे बताया कि दरअसल हुआ क्या था। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो और काम करते रहो। टीवी के पर्दे पर नेल्सन मंडेला कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचे। भीड़ ने आजादी का तराना निकोसी सिकले अफ्रीका गाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर होप ऑफ सियाबोंगा से नहीं मानो खुद से ही कह उठे, सारे गुजरे हुए कलों के लिए, मैं सारे बीते कलों के लिए माफी चाहता हूँ। सियाबोंगा पर्दे को घूरता रहा। 28 साल की कैद में गुजारने के बाद नेल्सन बूढ़े हो चुके थे। सियाबोंगा ने एक जोशीले जवान योद्धा को देखने की उम्मीद की थी, पर तमाम तकलीफें झेलने के बावजूद मंडेला मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें रिहा कर दिया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका था कि यह बदलाव की शुरुआत थी, वो बदलाव जिसके लिए वे ताउम्र जूझे थे। 11 फरवरी 1990 की इतवार, नया दक्षिण अफ्रीका। 11 फरवरी 1990 की इतवार को नेल्सन मंडेला कैद खाने से बाहर निकले थे। वे उस वक्त 71 वर्ष के हो चुके थे, पर फिर भी चुस्त दुरुस्त थे। अगले कई महीनों तक उन्होंने राष्ट्रपति एफ डब्ल्यू डी क्लार्क से चर्चाएं की। तय रहा कि नई सरकार हर एक वयस्क के मत से चुनी जाएगी, अपार्थाइड खत्म किया गया। अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार स्वतंत्र लोकतांत्रिक चुनाव हुए। और नेल्सन मंडेला को नया राष्ट्रपति चुना गया। दक्षिण अफ्रीका फरवरी 1990। सियाबोंगा और उसके चाचा जोसुआ एक अमीर गोरे परिवार के लिए काम करते थे। उन्हें समय से वेतन मिलता था, पर बदले में उन्हें घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी। रहने सोने के लिए उनके पास एक खस्ता हाल टपरी थी। सियाबोंगा को जहां तक याद है, हालात ना जाने कब से ऐसे ही रहे। पर कल नेल्सन मंडेला अश्वेत समुदाय के महान नेता को कैद से रिहा किया जा रहा था। क्या आखिरकार अब जाकर सियाबोंगा के लोगों को सच में आजादी मिल सकेगी?